yaşam yele sebebi hayyardır. Bin göl etrafım gardır, lele yaylalarım bahardır. Senden ayrı kalmışım, lele sebebi hayyardır. Çektiğim bu dert yetsin.